ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إن واجب الله نكوسيني pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho aliyotuamrisha na kuacha yale ambayo ametukataza. Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuweka katika dunia hii kwa ajili ya kumwabudu, kwa ajili ya kumwabudu, kadhalika kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuamini mitume wake, bali na yale yote ambayo aliyoyaleta kwetu sisi hapa duniani. Tukatakiwa tuamini kwanza kabisa kwa kutamka tamko la la ilaha illa Allah, tamko ambalo linamuingiza mtu katika imani, tamko ambalo linamuingiza mtu katika Uislamu, tamko ambalo linamaanisha tauhidi, na kwamba aliyelitamka tamko hilo basi yeye ni Muislamu, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye ana imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale ambao walioamini Allah subhanahu wa ta'ala wana fadhila kubwa hapa duniani na kesho akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul an'am aya ya 82 anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale walioamini, wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina wahidu Allah au wahadu Allah, wale waliomwamini Allah wakamwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote, hao walam yakhlutu imanahum tauhidahum bishirk, na wakawa hawakuchanganya tauhidi zao na imani yao na shirki. Anasema ulaika lahumul amn, hao ndio watakuwa na amani akhera, watu hao watakuwa katika amani, hali ya kuwa watu wengine watakuwa katika hatari ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wao kwa sababu wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa hawakuchanganya imani zao na dhulma, basi wao watakuwa kwenye amani akhera. wa lahumul amnu wa hum muhtadun, na wao ndio watakuwa katika hidayah, watakuwa katika mwongozo hapa duniani. Hidayata at-tawfiq wal qabul, hidayah ile ya tawfiki na kukubaliwa. Ndugu Waislamu, hii aya imebeba mambo makubwa mno. Kwanza kabisa ni kuwathibitishia waumini kwamba wao watakuwa salama siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, endapo hawakuchanganya imani zao na dhulma, dhulma ambayo imetafsiriwa katika hadithi ifuatayo. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kutoka kwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, qala lamma nazalat, ilipoteremka aya hii, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ilipoteremka aya hii, shaqqa dhalika ala ashabi rasulillah, jambo hilo liliwatia shaka, lilikuwa zito na gumu kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Qalu, wakasema, ya rasulallah, ayuna lam yadhlim nafsahu, ni nani miongoni mwetu hajadhulumu nafsi yake? Mbona sisi tujiona kwamba zote sote tunadhulumu nafsi zetu, birtikabil maasi, kwa kufanya maasi? Kwa sababu hakuna binadamu aliyesalimika na maasi, hakuna binadamu ambaye ni maasum zaidi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mbona sisi tunaona kwamba hii aya ni kali kwetu? Mtume sallallahu alayhi wa sallama akawabainishia kwa kuambia, laysa dhaka, sio hiyo mnayokusudia, sio hilo ambalo mnalodhania, sio kama mnavyosema kwamba yani muradi wa dhulma hapo kwamba ni irtikabil maasi, la, innama huwa shirku, dhulma iliyotajwa hapo ni shirki, ambayo shirki hii huwa inabatilisha imani, inabatilisha Uislamu wa mtu, bali mtu ambaye atafanya ushirikina, mtu huyo unakuwa Uislamu wake umetenguka na anabakia si Muislamu, hata kama sisi tutamuona kwamba ni Muislamu, amevaa mavazi ya Kiislamu, anaswali swala tano, lakini kwa sababu ni mshirikina, anafanya mambo ya kishirikina, mtu huyo anakuwa si Muislamu, kwa sababu katika vitenguzi vya Uislamu shirki namba moja ambayo hutengua Uislamu wa mtu. Kwa hivyo akawaambia, laisa dhaka, sio hiyo mnayosema nyinyi, innama huwa shirku, hakika si vinginevyo, dhulma iliyotajwa hapo kwenye aya ni shirki. Alam tasma'u qawla Luqman liibnihi, kwani hamkusikia kauli ya Luqman pale alipokuwa anamwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah, kitoto changu usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa. Kwa hivyo shirki ni dhulma ya kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala haki yake ya ibada, ukaenda kutekeleza ibada hiyo kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa umechukua haki ya Allah umempa asiyehusika. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi hiyo, anasema subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yule anayemshirikisha Allah, Allah amemharamishia janna, hapati janna mtu huyo, hataingia peponi kwa sababu yeye mtu huyo ni kafiri, hataingia janna na Allah amemharamishia kuingia janna. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi dhambi ya kushirikishwa naye, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na usamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki kwa amtakaye. Kwa hivyo ndugu zanguni, iliyokusudiwa katika ile aya, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi, wale waliomwamini Allah alafu hawakuchanganya imani zao na dhulma, muradi na maksudi ya dhulma pale ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tujihadhari na shirki, kwa sababu shirki inakula uislamu wa mtu na mtu anabakia akiwa si muislamu. Ndugu waislamu, aliyetamka neno la la ilaha illa Allah hatakikani kuonekana tena ana imani nyingine tofauti na imani ya la ilaha illa Allah. Unaposema la ilaha illa Allah, maana yake ni kwamba unaweka ahadi kwa Allah kwamba hakuna mwingine anayestahili ibada, anayestahili kuabudiwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unapoonekana tena unaomba, unaabudu vinyamkera, vibanda, mizimu na mashaitani ya kwenu, hii inaonesha kwamba hii la ilaha illa Allah uliyotamka hukuitamka jinsi inavyotakiwa, au hujui maana yake, na ndio maana unafanya mambo mengine ya kishirikina. Unaonekana kwenye kwa makuhani, kwa waganga na namna mbalimbali, kwa ajili ya kufanya mambo ya kitawahuti, ambayo mambo hayo yanapelekea Uislamu wako kuwa na dosari kubwa. Kwa hivyo aliyesema la ilaha illa Allah ana nafasi kubwa, ana heshima kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu huyo anakuwa ni katika watu watakaoingia janna endapo atakuwa mkweli kwa la ilaha illa Allah yake hii aliyotamka. Anu ibadata Ibn Samit radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, atakaye shuhudia ya kwamba hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah peke yake, ni mmoja asiye na mshirika, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, na kwamba Isa alayhi salam ni mja wa Allah na mtume wake, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na ni neno lake ambalo ameliweka kwa Maryam, wa ruhun minhu, na kwamba roho ni roho itokayo kwake, yani Isa ni roho itokayo kwa Allah kama zilivyo roho za viumbe wengine. Wal jannata haqqun, akaamini kwamba janna ni haki ipo. Wan nara haqqun, na akaamini kwamba moto ni haki upo, ambao tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au tumeambiwa ndani ya Qur'ani sehemu mbalimbali kwamba wale waumini watapata kuingia janna kwa akhera, na wale ambao si waumini wasioamini Allah wataingia motoni. Mtu akaamini hivyo, adkharahu Allahu aljanna, basi Allah atamuingiza janna mtu huyo, ala ma kana min alamal, kwa amali zozote atakazokuwa nazo, hata kama zitakuwa chache. Muda wa kuwa yeye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, amemwamini mtume wake, amewaamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ameamini yale waliokuja nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kutekeleza mafundisho na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo Allah ameahidi kwamba atamuingiza katika janna. Allah tujalie miongoni mwa wale ambao wataingia katika janna. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ثانية كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. إني واجه الله نكوسيني كما ننبيوسي نفسي أمو كمشى الله سبحانه وتعالى. إني واجه الله تمشيني الله سبحانه وتعالى تموقف الله سبحانه وتعالى وكتكليزا أمرشو أليوتو أمرشا نكفاني يالي أمبايو aliyo kwa kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo, hapo ndipo ambapo tutakapofanikiwa hapa duniani na akhera. Ndugu zangu Waislamu, ukisha kuwa Muislamu, ukisha tamka shahada ya la ilaha illa Allah, ukawa wewe ni Muislamu, basi unatakiwa ushikamane na Uislamu, utekeleze yale aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, uwe ni Muislamu wa kweli kweli, na uwe uko tofauti na wasiokuwa Waislamu, na ujiweke mbali na kuiga wale wasiokuwa Waislamu. Uwe ni Muislamu ambaye Muislamu huyo unakuwa ni mfano kwa watu wengine, hata watu wakikuona wanajua kwamba yule ni Muislamu. Ndugu Muislamu, tujihadhari, kwa kuwa sisi tumetamka kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, tukawa Waislamu, tujihadhari tusije kuingia katika yale aliyoyabashiri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu katika Sahih Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in, shibran bi shibrin aw shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna ya rasul Allah, al yahud wan nasara? Qala faman? Akhrajahu al Bukhari. Ala sama Abu Sa'id al Khudri kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema akiwaambia masahaba wake, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, mtakuja fuata nyinyi nyenendo za waliokuwa kabla yenu, mtafuata nyenendo za waliokuwa kabla yenu. Itakuja fikia hatua Waislamu watakuwa wanafuata na kuiga nyenendo na tabia za wale waliokuwa kabla yao. Shibran shibran, shubiri kwa shubiri. Shibri ni kipimo cha kiganja, kuanzia pale kiganja kinapoanzia mpaka mwisho wa vidole inaitwa shibri. Kwa hivyo hatua kwa hatua, shibri kwa shibri, dhiraa bi dhiraa, hata law dakhalu juhra dabbin, hata kama hao watu wataingia kwenye shimo la murukenge. Shimo la murukenge ni katika mashimo ambayo yanakuwa na giza, yanakuwa na harufu, anakaa murukenge ndani yake na vidudu vingine ambavyo ni hatari hatari, kama vile nge na wengineo, wadudu hatari hatari wanajificha kwenye shimo lake. Sasa anasema hata kama mmoja wao ataingia kwenye shimo hilo, basi na nyinyi mtamfuata huko kwenye hilo shimo lake. Qulna ya Rasulullah, masahaba jambo hili likawa limewashangaza. Anasema tukasema, ewe mjumbe wa Allah, al-yahud wa nasara, hivi unakusudia mayahudi na manasara ndio ambao sisi tutawaiga kiasi hicho? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, faman, kumbe ni kina nani? Ndio hao hao ndio ambao mtawaiga, mtafuata nyenendo zao, mtakuwa nyuma yao na kuona kwamba nyinyi mmebaki nyuma, hamtaki kushikamana na Uislamu jinsi inavyotakiwa, basi mnakuwa mnaiga tu wanaoyafanya manaswara na nyinyi mko nyuma yao, mnafanya katika maharusi yao na nyinyi mko kama mnafanya maharusi yenu kama vile wanavyofanya wao, katika sherehe zao mnafanya kama vile wanavyofanya wao, bali mnahudhuria na mnasherehekea na wao katika mambo mengi wanayofanya wale watu, na nyinyi mnakuwa na kama wao, hali ya kuwa nchi Waislamu tuna mwongozo wetu, tuna kitabu tumeachiwa kitabu na sunna, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, lan tadhillu abada, hamtopotea milele, in tamassaktum bihima, kama mtashikamana na Qur'ani, mkashikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hamtopotea kabisa, hamtopotea abadan. Lakini tumeacha mafundisho hayo, utakuta baadhi yetu Waislamu wanasherehekea sherehe ambazo sio za Waislamu, na wao wanasherehekea, na wao wamo. Wengine utawakuta wanapongezana kwa kuingia mwaka mpya ambao hawajui hata asili yake ni wapi, anasherehekea hali ya kuwa si mwaka wake na wala hausiki na mwaka huo, japo yuko duniani humu. Lakini sisi Waislamu tunayo tarehe yetu, tunao mwaka wetu. Pamoja na kuwa na mwaka wetu, vile vile hatuna sherehe za kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu au mwaka mpya wa miladi. Lakini tunapongezana leo hii, utakuta watu wanaambizana huko pongezi, hongera, lakini unampongeza mwenzio kwa kupungua umri wake, na wewe unajipongeza kwa kupungua umri wako. Hujui kwamba umebakisha miaka mingapi. Kama Allah alikukadiria kuishi miaka 50, sasa mmoja ndio umeenda huo. Sasa badala ya kusikitika na kuhuzunika na kujiuliza kwamba hivi huu mwaka mzima ambao umepita hapa, ni kitu gani mimi nimefanya cha kunisaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ibada ipi ambayo nimeitanguliza? Ni wapi nimefanya mapungufu nijirekebishe? Wewe unashangilia, unafurahi wakati umri wako umekwenda, na hujui umekwenda ukiwa umri wako huo una vitu gani ambavyo umekwenda nao. Na unatakiwa ujue kwamba yaroma siku ambayo yamekwenda ndiyo yamekwenda, hayatarudi kwako tena mpaka siku ya kiyama. Mami yaumi, hakuna siku miongoni mwa siku yunshaku fajruhu, ambayo inapasukiwa na chomozewa na alfajiri yake, illa yunadi almunad, isipokuwa ananadi mwenye kunadi, anaita anasema, ya ibna adam, ewe mwanadamu, ana khalqun jadid, mimi ni kiume mpya, wa ala amalika shahid, na juu ya matendo yako unayoyafanya mimi ni shahidi. Fatazawwad minni, basi fanya matendo mazuri ambayo yatakuwa ni zawadi kwangu. Fa inni la a'udu ilaika ila yawmil qiyama, mimi sirudi kwako tena, nikishaondoka mimi sirudi mpaka siku ya kiyama. Ndipo hii siku itakuja kutoa ushahidi kwamba huyu mja alifanya mambo haya na haya na haya katika siku hii. Sasa usishangilie, bali unatakiwa utafakari, ukae uhesabu nafsi yako, ujue umefanya nini, ni kitu gani umetanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wewe ukae unafurahi. Haya ndugu zanguni, tufuate mwongozo wa dini yetu, tuache kuiga yale ambayo hatuhusiki nayo, mambo ambayo si ya dini yetu. Sisi tuna dini yetu na watu wengine wana dini yao. Qul ya ayyuhal kafirun, sema ya Muhammad, waambie enyi makafiri nye, la a'budu ma ta'budun, siabudu mnachokiabudu, wala antum abiduna ma a'budu, wala nyinyi hamwabudu ninaye muabudu, wala ana abidu ma abadtum, wala mimi sitaabudu mnachokiabudu nyinyi, wala antum abiduna ma a'budu, na wala nyinyi hamtaabudu ninaye muabudu. Muda wa kuwa mmebakia katika hali yenu hiyo, lakum dinukum, nyinyi mna dini yenu, mna mambo yenu, wali ya dini, na mimi nina dini yangu na nina mambo yangu yanahusiana na mimi katika dini yangu. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na siku zote tumuombe Allah thabati, tumuombe Allah tuko imara wa kubakia katika dini yake, tuishi katika dini ya Kiislamu mpaka tufe tukiwa Waislamu. Fattakullaha ibadallah, fa inna taqwahu anfa'u alwasail waldakhair. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat. Allahumma ighfir lana walikhwanina alladhina sabaquna biliman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. وأكمل السلام.